Oh, Նախ ինչև հոգևորական դառնալը դու նայում ես, ուր ես գնում, ինչի ես գնում և ինչ ես անելու, ով ես դառնալու դու ընդհանրապես, մտնում ես ասպարես, որ կոնկրետ իմ պարագային իմ համար եղել է հասկանալ է ասպարես, չիմանալով ուր եմ գնում, չհասկանալով ուր եմ գնում, և երբ որ արդեն ուսանողության այդ շրջանը անցնում ես, սովորում ես, միջավայրին համակերպում ես, սկզբից խնդիր ես ունենում համակերպելու միջավայրին, համակերպելու վիճակին, օրվա ռեժիմին, հետո խնդիր ես ունենալու համակերպելու արդեն իսկ քո մասնագիտական կամ քո ծառայության ընթացքին, ով նրբություններ, ով այս պահին դու մարդ ես, որ քո ազգակիցները այսօր ավելի ազատ կյանքով են ապրում, բայց դու եկել ես այսօր ապրում ես ռեժիմով, ապրում ես ինչ-որ վիճակների մեջ, ապրում ես փակիտակ, կոպիտ ասած, բայց դու ճանապարհ ունես դեռ անցնելու, և եթե այդ ամեն ինչին հասկանալով ես գնում, արդեն երբ որ դառնում ես հոգևորական, երբ որ մտնում ես եկեղեցի ծառայության, արդեն դու պիտի քու հավատավոր հոգի համար օրինակ հանդիսանաս, եթե այսօր անեմ բաներ, որ իմ հավատացյալը տեսնի, ընդունելի չի, իմ քարոզի հետ համատեղելի չի, իմ խոսքի հետ համատեղելի չի, բնականաբար ինքը պիտի եւ խուսափի իմ հետ հարաբերվելուց, եւ խուսափի իմ եկեղեցի այցելելուց, եւ խուսափի ինձ որևէ արարողակարգի համար դիմելուց նույնիսկ, եթե ես պիտի ապրեմ ցոփու շվայտ կյանքով, բայց հավատացյալին քարոզեմ համեստություն, հեզություն, բնականաբար կստացվի, որ ես զբաղվում եմ ինքնախաբել չեմ, ես ընդամենը իմ ծառայությունը համարում եմ իմ համար գործ, աշխատանք, այսպես ասած, որ երբևիցե չի կարելի, եւ դրանից մեկը նաեւ զբաղվում եմ խաբերությամբ դիմացինի, ստացվում ես այդ պարագային ժողովրդին ավելի վանում եմ եկեղեցուց, ավելի հեռացնում եմ եկեղեցուց, ընդամենը իմ պահվածքով, ընդամենը իմ նիստուկացում, ընդամենը նույնիսկ ընտանեկան հարաբերության մեջ, եթե ես իմ ընտանիքում կայուն չեմ, եթե ես իմ ընտանիքում ընդունված չեմ իմ երես կնոջ, իմ երեխաների կողմ, ես ոչ կարամ դիմացին ասեմ, ձեր ընտանիքում խաղաղություն պահպանեք, Այսինքն հոգևորականները, եթե ասում են մի բան, անում են մի բան, դա ավելի շատ մեղքի վիճակի մեջ են ընկնում իրենք, ավելի շատ վիճակի մեջ են ընկնում, որ մարդկանց վանում են, ավելի շատ հեռացնում են, ստացնում են, որ գալիս է մի ժամանակաշրջան, որ նույնիսկ պատածվում ես արդեն վարագույրը բացվելուց հետո, ժողովրդին պատարագի ժամանակ խաղաղություն տալու, տեսնում ես, այդ մարդ չկա։ Դա արդեն ամենամեծ վիրավորանքն է հոգևորականի համար։ Այսինքն ինչ-որ բան, ինչ-որտեղ սխալ է արել հոգևորականը եւ ինչ-որ եւ դրա համար խոսքը չեք ասում։ Մեղքը դու փնտրի քո մեջ։ Ասենք չկան իդեալական հոգևորականներ, այսօր եթե ասենք բոլորս իդեալական են, անհնար է, որովհետև արդի ժամանակը շրջանը, մեր միջավայրը, մեր շրջապատը չի կարող թույլ տալ։ Ամեն վարկյան դու նախ գիտակցում ես, որ փորձության մեջ ես, ամեն վարկյան գիտես, որ սատանան միշտ փորձում է կոնկրետ հոգևորականի կամ նվիրյալի զարդուղի ճանապարհներով շեղել բնականոն ունից, բայց ամեն դեպքում գոնե, եթե շեղում, գոնե լինի անտեսանելի կամ չնչին, որ դրանով դու դիմացին ինչ բան ասես, որովհետև հոգևորականի սխալքը վնասում է դիմացինին, վնասում է իր միջավայրը։ Տեր Զորայր Մաթեոսի ավետարանում Լեռան քարոզում ասվում է, երբ ծոմ պահեք, դրդմերես մի եղեք կեղծավորների պես, ինչպես լինել ժպտադեմ, լինել ծիծաղերես, լինել զուսպ եւ աղոթքի պարագային, ինչպես ասում են, աղոթելուց մի եղեք կեղծավորների նման, ծոմ ես պահել, բարի Աստված քեզ հետ, ինչ մասին է խոսքը։ Եթե ես պիտի ծոմ պահեմ, բայց չլվացվեմ կամ ինչ վիճակների մեջ լինեմ, այդ պարագային ավելի ծիծաղելի վիճակի մեջ չես հայտնվում։ Քահանան բարձրանում է պատարագի ծոմով, քահանան պատարագի բարձրանալուց դարձմանը տխուր լինի, հա։ Իսկ այսինքն մեջ քահանան նախորդ օրը երեկոյան ժամը լույսից հետո պիտի հաց չուտի, որ հաջորդ օրը ծոմը բարձրանա։ Բարձրանա խորան, աղօթքության խորհուրդնա, չէ՞։ Իսկ քահանան բարձրանա մոլուտները կախած, քահանան բարձրանա տխուր, կամ քահանան բարձրանա այլ վաստենքով։ Աճուկ իր առած աղօթքը տիրոջ համան ընդունելի կլինի։ Սովորական։ Այսինքն բոլոր դեպքերում լուսավոր ինչ-որ բան պետք է պահվի։ Բնականաբար չի կարելի խղճուկ վիճակ ստանալ, որ կողքինը նայի, տես ասի ինքը ծոմա պահի, բայց ինչ վիճակը, ինչքան ծանր է, ինչքան։ Ողորմելի վիճակը նայի վիրավորական, ախր դու քրիստոնյա ես, դու տիրոջ համար ես այդ ճանապարհը գնում, դու ինչ ունես մտածելու կամ վախենալու կամ խղճուկ վիճակը քո վրա ընդունելու։ Հիմոս կարա եկեղեցու հավատացյալը կամ ճշմարիտ քրիստոնյան ինչ-որ բանից վախենա կամ ինչ-որ բանից խուսափի, այսինքն լինելով հավատացյալ, վստահ պիտի ես, որ թիկունքին միշտ Աստված է, Քրիստոսը, դու քո առաջ փակ դուր կամ որևէ խնդիր չկա, ի՞նչ մասին է խոսքը։ Ես չեմ ընդունում այդ խեղճությունը, եւ հոգեվորական, եւ ճշմարիտ հավատացյալ, այսինքն քո համեստությունը որևէ մեկը այդ պարագային չի գնահատում խեղճություն։ Ես գիտեմ դու խեղճ ես, բայց ընդամենը համեստ ես, որովհետև դու Աստծո ճանապարհով ես գնում, եւ քո համեստությամբ դու դիմացինին ստիպում ես ինքներ քո հետ քո ճանապարհով գնալ, թեկուզ չհասկանալով, թեկուզ չմտածելով ինչ եղավ, ախր ես ես չէի, ո՞նց էս խելոքացա, կամ ո՞նց սկսեցի ես այդ ինչ-որ ժամանակ գնում եմ եկեղեցի արդեն, քո համար էլ է հարց առաջանում, բայց դու չես պատկերացնում, որ այն, որ խելոք էր համեստ, դու իրան աչք տվեցիր, ինքը իր պահպասկով քեզ տարավ այդ ճանապարհին։ Տեր հայր դարձյալ ոմանք անտեղյակության հետևանքով ասում են, որ կան տարբերություններ հին եւ նոր կտակարանների մեջ, բայց գիտենք, որ դա այդպես չի, Քրիստոս ինքն ասաց, ես չեկա օրենքը փոխելու, եկա լրացնելու։ Մաթեոսի ավետարանից մեջբերումը թույլ է տալիս նաեւ մեջբերել մի հատված հին կտակարանից Եսայի մարգարեությունից, որը վերաբերում է դարձյալ պահքին. Եթե պարանոցդ կորացնես օղակի նման եւ տակդ քուր ծմուխիր տարածես, դա էլ սակայն չեմ համարի ծոմ եւ ընդունելի օր, այդպիսի ծոմապահությունը չէ, որ ես ընտրեցի, ասում է Տերը, քանդի իր անիրավության հանգույցը, խորտակիր քո վաճառականության խարդախությունն ու բռնությունը, ներիր եւ արձակիր նեղալներին եւ պատրիր բոլոր անիրավ մուրհակները եւ ընդգծված անիրավ մուրհակները եւ ոչ թե պարզապես բոլոր մուրհակները։ Այսինքն Եսայի մարգարեի ճանմիջ պարզ գրված է, որ հագուստով չի կամ քուրձով կամ մոխերի վրա քնելով չի, չէ՞, որ դու պիտի ծոմ պահես։ Այսինքն բարի գործ ծոմ պահի։ Ինչ եմ ասում, եթե դու քո եղբոր հետ նաև վշտված ես կամ խնդիր ունես եւ պիտի գնաս հաղորդին, նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ, նոր գնա կանգնի Աստծո առաջ։ Անիրա մուրհակներ, որ ասում են, այսօր այդ կեղծիկները չկա։ Մեր առօրյա կյանքում այնքան կեղծիկներ չկա։ Կարծես հենց այսօրվա համար է գրված, ասված։ Եվ հնում է նույնը, տնտեսի մոտ ոնց էր, տնտեսի կիրակյորը մենք տեսանք, ինքը մուրհակները փոխել տվեց։ Այսինքն մենք այս պահին չենք կարող ասել տիրոջ մուրհակները արդյոք բոլորը իրավական էին, թե անիրավ էին։ Միգուցե այնտեղ անիրավ մուրհակներ կային, եւ տնտեսը գիտեր, որ անիրավ էր, իրական թվերը ասես, որ իրեն գրեին ու ինչքան է պարտք։ Միգուցե նաեւ իր ճարպկությունը ինքը այդպես կարողացավ մարդկանց ճիշտը ցույց տալու, որ դու այնտեղ իրեն պարտքես 100 գործորեն, բայց իրականության մեջ իր մուրհակի մեջ 100 է գրել, իրականությունը դու 50 ես պարտք։ Միգուցե նաեւ դա տնտեսը նկատի ունենալով արեց իր քայլը, դրա համար ներվեց, որ մարդկանց ճիշտը ցույց տվեց։ Դա էլ կարա տարբերակ լինի։ Եվ դրան այդտեղ հագուստը չէ, ես նորից եմ կրկնում, կամ ձևը չէ։ Ձևը չի։ Մենք ձևապաշտ եթե լինենք, ունենք ձևի հետ։ Մեր ազգային արժեքներից կսկսենք։ Մենք կհեռանանք մեր ազգայինից, մեր պատմական, մեր եկածածած, մեր ապերը մեզ այսօր թողել են ավանդույթ, թողել են հավատք, թողել են եկեղեցի, թողել են ապրելու, արարելու ձև, որ իրենք այսքան տարիներով ապրելով հանդերձ այդքան դժվարություն ասել են այսօրն, այսօր մեզանից ինչ է պահանջում։ Մենք կրողն ենք պահողը եւ փոխանցողը ընդամենը։ Եվ մենք բարոյական իրավունքը չունենք մեզ հասած այդ ավանդը, որ մեր նախնիներից է եկել, փորձենք ինձ խաթարել կամ փորձել համադրել ինչ-որ մի շինծու կամ զարդուղի պետության կամ ինչ-որ մի երևույթի վիճակի հետ։ Դրա բարոյական իրավունքը չունենք։ Տեր հայր, մենք ունենք պահք հոգով, մարմնով, մտքով, եւ այսօր խոսում ենք նաեւ լեզվի պահքի մասին, լեզվապահեցողություն։ Եկեք լեզվապահեցողության մասին խոսենք, թե ինչի կարող է հասցնել լեզվի չարախոսությունը։ Մենք գիտենք հոգու պահքը ինչ կարող է տալ, մարմնի պահքը, մտքի պահքը։ Փորձենք մեկնաբանել լեզվապահեցողության խորուրդը, որովհետեւ նորից ասենք, որ ներս մտածը չէ, այլ լեզվից դուրս եկածն է, որ մեղք է։ Ձեր այդ շեշտած հոգու, մտքի եւ սրտի մարմնական պահքերը երեքը միասին գումարած, երեքը ամբողջանում են լեզվին, որովհետեւ երբ հոգուս դուրս եկածն լեզվով արտահայտում եւ մտքից եկածը, եւ որովհետեւ սկզբանա իր բանը։ Այսինքն ամեն ինչ սկսվում է բառը, խոսքը, տառը արտասանում է լեզվով։ Յուրաքանչյուր սխալ արտահայտված բառ կարող է ինչ-որ վիճակներ ստեղծել, վատ վիճակներ իհարկե, եւ կարա եւ լավ անել եւ վատ անել։ Եթե մարդը աղոթում է, աղոթքի է կանգնում, եւ անմիջապես աղոթքից հետո դուրս է գալիս, սկսում է հայովել, ստացվում է, որ ինքը բոլոր այդ մեղքերը համատեղես միտեղ արտահայտես լեզվով։ Նույն արժույթը կարող է ինքը շատ բաներ անել։ Լեզուկա տունը կանգնում, լեզուկա տունը շին, ըստ ժողովրդական խոսքը, եւ մարդու խոսքը, որ արտահայտնել լեզվի միջոցով, մարդու միտքը, մարդու ապրումները, որ արտահայտնել լեզվի միջոցով, բնականաբար լեզուն է, որ կարա եւ լավին տանի, եւ վատին տանի, եւ կարա շինի, եւ կարա քանդի, եւ կարա խաթարի, եւ կարա միացնի։ Ձեր նաև հետաքրքիր մասնագիտությունը լեզվաբանությունը, կարող ես եւ գրական խոսել, եւ բարբարով խոսել, եւ բոլոր օտար լեզուներով խոսել, բայց ամեն դեպքում այն ինչը որ վերաբերում է աղոթքին, կաճ է, աղոթքի լեզուն մեկ է, մեր լեզուն, որ մենք աղոթում ենք Աստծո, եւ այդ բոլոր լեզուները միայն իհարկե Աստծո ստեղծածներն են, եւ այդ լեզվական արատ ունենալ կամ լեզվական մեղ գործել կամ լեզվական խնդիր ունենալ, այդ ամեն ինչը կախված է մարդուց, ամեն ինչը մարդուց է կախված։ Դուք էլ դες ասում եք, որ հարսը մի քիչ չարանում, ասում եք, այսինքն լեզվանի է։ Այսինքն լեզվանը շատ է խոսում։ Հիմա ճիշտ է խոսում, թե սխալ է խոսում, դա մենք չէ, որ պիտի որոշենք։ Ուղղակի սկեսոր պատկերացնում, սա լեզվանի է։ Իսկ մյուսը, որ քիչ է խոսում, ավելի համեստ ասում, ան լեզու է սա։ Լեզու չունի բերանում, այո, ասում են։ Բայց հետաքրքիր է, բախի ընթացքում երևի թե լեզվի պարագայում պետք է խուսափել նաև շատ լավ բաներ ասելուց։ Պարզապես լեզվի զսպվածություն պետք է հանդես։ Ես ասում եմ, եթե մարդը պեսեմ ասում, ոչ թե կոնկրետ բախի շրջանում, եթե մարդուն անընդհատ լավը ասես, դա կլինի բախի շրջանում, դա կլինի առօրյա ժամանակաշրջաններում, ուղղակի ցանկացածով, եթե մարդուն միշտ ու լավն ես ասում, աչք փակելով իրարած բաթի անը, դու այդ մարդուն ավելի մեծ պատություն ես անում, քան որ այդ մարդուն դու կարողանաս հանդիմանես լավը ցանկանալով եւ ասելով, դες ես քեզ հանդիմանում եմ SSS բաների համար, որպեսզի դու դրանից խուսափելով եւ այդ քայլով չգնան ավելի ճիշտ ապրես։ Իսկեն շատ գովաբաներ կամ շատ փնովեր միանշանակ երկուսն է սխալ։ Պիտի ասել այն ինչը որ կա։ Եթե իրոք դու ուզում ես մարդուն լավություն անել, եւ դրանով դու այդ մարդուն մեծ օգտակարություն ես բերում, շատ մեծ, ցանկացած մեկին։ Կարծում եմ առաջին պատվիրանազանցությունը 5 կտակարանի ծննդոց գրքի առաջին տողերում հենց դարձյալ լեզով տեղ ունեցա, որովհետև այդ բարության, գիտության ծառի պտուղը լեզվով կերվեց։ Ոցը խապեց։ Բնականաբար ոցը ժեստերի լեզուի ժամանակ չկար, ժեստերի լեզվով չէր։ Եվ Եվան կերավ, եւ Ադամը կերավ, եւ լեզվով կերան պտուղը։ Տեր հայր, պահքի ընթացքում ունենք տոնական օրեր, երբ որ դա համընկնում է Աստվածածնի ավետման տոնին, Գրիգոր Լուսավորչի վիրապ մուտքի տոնին, կան այդպիսի տոներ, որոնք համընկնում են մեծ պահքի շրջանում, եւ մենք այդ օրերին բացառության կարգով հետ ենք տանում վարագույրը եւ հաղորդություն ենք ստանում նույնիսկ։ Ուզում եմ հարցնել, այդ մեկ օրը կարելի է խախտել պահքը եւ ասենք ուտել խորոված։ Անկախ տոնական օրից միևնույնն է, մենք պահով շրջանում ենք։ Այդ օրը փորձել ինչ որ կերպով ասել Գրիգոր Լուսավորչի մուտքի վիրապ, ունեկամ Աստվածածնի տոնը եւ թույլ տալ մեզ ինչ որ բան, դա նշանակում է մեր պահած պահքը մենք ընդամենը սնունդի համար ենք պահել եւ սпасել ենք, որ գա այդ տոնը, որ այդ օրը բացենք, ունի մի քիչ մարդավարի հաճույք են կոպիտ ասած։ Չէ, եթե բաժնի մեջ իշխան ունի, այդ ուրեմն հաղորդություն էլ կարող ենք ստանալ, որևէ բանի չի խանգարում։ Միևնույն է, պատարագից հետ նորից մենք մեր բարագույրը փակում ենք։ Իհարկե, նաև պիտի ուրախ լինենք պահոց շրջանը, որ բաց բարագույրով առիթ ենք ունենում պատարագի մասնակցելու, բայց ոչ պահոց շրջանի շեղվելու, բայց ոչ այդ օրը, ասենք, լավ, այսօր բարագույրը բացեր կանի մի երկու ժամ, մենք հնարավորություն տանք մեզ ինչ-որ բաներ անելու։ Չէ, բացարձակ, ոչ մի կերպ ես չեմ կարող ընդունել, որ մեզ պահոց շրջանում, եթե պահքի մեջ ենք, եթե տոնի կապակցության բարագույրը ասում, պիտի այդ օրը փորձեն ինչ-որ ձևով տարանջատել մեր ամբողջ պահոց շրջանից։ Ես միանշանակ դեմ եմ։ Thank you.